Merhaba, yarın insanlık tarihinde kara bir leke. Çernobil nükleer felaketinin 26. yıl dönümü 26 Nisan 2012. Bu nedenle Ankara'da Elektrik Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Karadeniz İsyandadır, Yeşiller Partisi, Ekoloji Kolektifi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış, Çevre İçin Sağlık Derneği, Özgür Tiyatro, AFSAT, Baraka Sanat ve ASSA desteğiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Yüksel Caddesi'nde nükleere karşı imza standı, Çernobil fotoğraf sergisi, pankart boyama, canlı heykel, sokak tiyatrosu etkinliklerinin peşi sıra Çernobil Unutulmayacak adlı film gösterimi yapıldı. Akkuyu ve Sinop'un Çernobil olmayacağının vurgulandığı etkinliklerde etkileri ve acılarının fazlasıyla sürdüğü nükleer felaketin kuşaklar boyunca canları etkilemeye devam edeceği ifade edildi. Uluslararası Af Örgütü tarafından elde edilen yayınlanmamış belgelere göre Nijer Deltası üzerindeki Shell petrol sızıntısı şirketin rapor ettiğinden en az 60 kat daha fazla. 2008'de Nijer Deltası'ndaki boru hattında yaşanan sızıntının Shell'e ve Nijerya hükümetine göre 1640 varil olarak belirtilmesine karşın bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri petrol sızıntısı danışmanlık firması olan Aquifax sızıntının 103 bin varil ile 311 bin varil arasında olduğunu belirten bir değerlendirmede bulundu. Uzun süre yayınlanmayan bu raporda Bodo Nehri'nde yaşanan kirliliğin yerel halk tarafından alınan video görüntüleriyle belgelendiği ve bu görüntülerin analiziyle bu sonuca varıldığı belirtiliyor. Benzer bir yöntem 2010'da Meksika Körfezi'nde yaşanan BP petrol platformu kazasında su altı ölçümlerinde kullanılmıştı. Greenpeace, GDO karşıtı yemezler kampanyasında yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Greenpeace 2 ayda 7000'i aşkın insanı aradı. Arananların neredeyse tamamı GDO için bire basarak hayır dedi. Greenpeace destekçi ilişkileri ekibi yöneticisi Sanem Kaya, daha fazla insana ulaşmak için bir çağrı merkeziyle anlaşarak bu yönteme başladıklarını, bu kez destekçiler dışındaki insanları da aramaya başladıklarını ve 7000 kişiye ulaştıklarını söyledi. Çalışmanın maliyeti 3000 lira. Yani konu hakkında broşür dağıtmaktan çok daha etkili ve ekonomik bir yöntem. Financial Times, Türkiye'nin en karmaşık ve en tartışmalı iki projesi olan 3. Köprü ve Sinop Nükleer Santral projelerinin kaygı verdiği yorumunu yaptı. Ankara'nın nükleer santral konusunda bir Kanada şirketiyle konuştuğunu açıkladığını kaydeden gazete, Japonya'da geçen yıl yaşanan Fukushima nükleer santral kazasından sonra Almanya gibi birçok ülkenin bırakın yeni nükleer santral yapımı var olanları dahi kapattığını vurguladı. İstanbul'da 3. köprü inşası için de 4 teklifin onaylandığının kaydedildiği haberde bu projenin de tartışmalı olduğu ifade edildi. Haberde genel olarak Türkiye'nin altyapısına daha geniş bakılması ihtiyacı olduğu yorumu yapıldı. Sorun ülkenin sürdürülebilir ve geleceğe yönelik politikalarla değil günlük ve rant odaklı politikalarla şekillenmesi. Bunu Financial Times'ın bile görmesi ilginç tabii ki. Rüzgar enerjisinin daha etkin kullanılması için son dönemde önemli projeler geliştiriliyor. Bunların arasında en heyecan vericilerden birisi ise yerden bağımsız rüzgar türbinleri. Uçak rüzgar türbinleri olarak adlandırılan yeni nesil türbinler, kulesi olmaksızın havada asılı kalabildiği gibi sürekli rüzgar çekiş avantajıyla çok daha yüksek enerji değerlerine ulaşabiliyor. Altaeros Energies isimli şirket prototip olarak geliştirdiği yeni nesil türbinleriyle 350 feet yüksekliğine kadar çıkabiliyor, yani 100 metre. Santral rüzgar türbinlerine kıyasla 2 kat daha fazla enerji sağlayan türbinlerin 1000 feet yüksekliğe çalışabilecek kapasitede olduğunu, ancak bunu gerçekleştirmek için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Umuyorum bunun çevresel etkileri de düşünülüyordur. Fikir sahibi damaklar, Lüfer Koruma Timi 2011-2012 balık avı sezonunu değerlendirdi. İstanbullu balıkçıların 80'li yıllardan bu yana devam eden büyüme odaklı, kapasite arttırma odaklı ve sürdürülmezliği net olan politikaların neticesi olarak çıkmaz sokakta olduğu vurgulandı. Lüfer'in avlanma boyunun alt limitinin 20 cm'ye çıkarıldığı 2011-2012 sezonunun bu açıdan önemli olduğunu kaydeden fikir sahibi damaklar, buna rağmen tüm sezon boyunca tezgahlardan boy altı balıkların da eksik kalmamasını eleştirdi. Açıklamada, balıkçımızın refahını sağlamadan denizlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması güçtür. Kabzımalların borç baskısı altında faaliyet gösteren balıkçımızdan yasaklara uymasını beklemek de adil değildir denildi. Fikir sahibi damakların gelecek sezon için yerel yönetimlerden beklentileri arasında balık tezgahlarındaki etiketlerde balık boy limitlerinin de yazılı olması gibi öneriler yer alıyor. Bilim insanları okyanus dibinden eriyen buzullarla beraber karbondioksitten 70 kat daha etkili bir sera gazı olan metanın salındığını ortaya çıkardı. NASA için çalışan Eric Cort, salınan metan gazı miktarının tüm dünyanın iklim dengesini etkileyebilecek boyutlarda olduğunu açıkladı. Kutuptaki buzullar küresel ısınma nedeniyle eridikçe metan salımının da artacağı öngörülüyor. İklim değişikliğinden uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.